من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه لیکن اللہ تعالی گواہی ورکئی دا آغاز چې ما نازل کړی دی تا تا انزله بعلمه او آغاز چې نازل کړی دی اللہ تعالی سره د خپل علم نا علماء کرام ډیر توجیهات د دې آیات کریمه ذکر کړي اول نمبر دا چې دا آیات متعلق دی په آیت نمبر 153 پوری چلته ویل یسالوک اهل الكتاب ان تنزل علیهم کتابا من السماء اعتراض دی یهود کو چې کته چری رسول برحقی نو تا تا په یوزل قران ولې نه دی راغلی نو دلتا اللہ کریم جواب کئی چه محبوبا مخا پکیگا قدیس تار سالت نمنی نو فروانشتے لیکن اللہ یشہد اللہ تعالی گوئی ورکئی استا پر سالت باندی او استا پا صداقت باندی او استا پا نبوت باندی یا اللہ بیان کئی پسداقت دا قرآن باندی لیکن اللہ اللہ تعالی بیان کئی یشہدو اللہ تعالی بیان کئی پسداقت دا قرآن باندی چی دا قرآن بالکل حق و سچ کتاب دے اللہ و ایما دا خپل طرفا نازل کرے دے دلتا منگای و خبر کری وا چ الله رب العزت مقاصد اربع علی ذکر کئ یعنی صداقت د قران او د الله توحید او ایمان بالآخرت الله رب العزت دا سلور اثبات د رسالت او اثبات د توحید او صداقت الكتاب ایمان بالآخرت هغه هم په دې آیاتونو کې ذکر کئ نو اللہ فرمائی چی لیکن اللہ یشہدو لیکن اللہ تعالی بیان کئی گواہی ورکئی پا توحید باندی لکمک کی سور آل عمران 18 نمبر آیات کی ہم ذکر شیو چی شہید اللہ انہو لا الہ الا ہو والملائکت و اولو العلم قائما بالقسط ملائکی هم گوائی ورکی اللہ پخپل هم گوائی ورکی دا علم خواندان علماء کرام آغا هم گوائی ورکی چی بالکل اللہ ودہو لا شریک ذات دین نو اول اثبات دا توحید لیکن اللہ یشہد اللہ گوائی ورکی پخپل توحید باندی دا سور آل عمران کی هم ویچی اللہ گوائی ورکی چی زئی کی یو ذات امام نو لیکن اللہ یشہد اللہ گواہی ورکی بیان ورکی بقبل توحید باندی بما انزلہ الیکا آغا چی نجل کرے دیتا تا صداقت دا قرآن ہم بیان شو انزلہ بی علمی او نازل کرے دے اللہ تعالی سر دخل علم نام والملائکت یشہدون او ملائکی ہم دا گوائی ورکی ملائکی ہم اقرار کئی چی بالکل دا قرآن سچ و حق کتاب دے سورہ آل عمران آیت نمبر 19 کی ہم ذکر کئی چی قل ایو شیئن اکبر شہادتن من اللہ قل اللہ شہید بینی وبینکم ورتو آیا چی اللہ تعالی بیان کو ان کے لئے پمین زماؤ پمین ستاسو کیم نو شہادت در رسالت کئی پا سورہ رعد آیت نمبر 43 کے ہم ذکر کئی چی ویقول الذین کفروا لست مرسلا کافران وی چی تفیغمبر نئین واللہ جواب کئی کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم خبیثان فلتان کتاسو د نبی رسالت نہ منئ نو اللہ وی زبخ پل پل اقرار کو ما چیتا زما حق او سچ پیغمبری او اس بات دا قیامت چکی نو سورہ یونس آیت نمبر 53 کی ویستنبئونک حق ہو قل ای وربی ورتپوس کئی استانام دا قیامت بارا کی نو تو ورتا خبر ورکا چاو بالکل دا حق دے دا دیرات لل بالکل حق دی انہو لحق دا خاما خرشتنے دے پدی کی حص شک نشت دے سور سبا آلتے ہم ذکر کئی وقال الذین کفروا لا تاتین الساعة وقال الذین کفروا لا تاتین الساعة دا کافران وی چی قیامت نرازی قیامت نشترے اللہ وی بلا و ربی لتاتی انکم زمال پقفل ذات باندی قسمی چی خام آخدا قیامت برازی دا دی قیامت پر اطلو کی حص شک نشترے نو اول نمبر صداقت دا قرآن وشو بیا صداقت دا ایمان بالآخرت ہم وشو اس بات دا توحید ہم وشو اس بات دا رسالت ہم وشو نو لیکن اللہ یشہد ورتو آیا چی اللہ بیان کئی گوائی کئی پخفل توحید باندی یا اللہ گوائی کئی بیان کئی پر رسالت ستا باندی بما انزل الیکا اغچی نازل کرے دے پتا باندی انزلہو بعلمہی او نازل کرے دے سردق پل علمنا والملائکت یشہدون او ملائکی ہم دا اقرار کئی دا گوائی ورکئی وکفا باللہ شہیدا او محبوبا تمخ پکے گا کدا کفار یہودیان داستان نبوت نہ منینو اللہ وی زما گواہی کافی دا دا اچا گواہی تا ضرورت نشتا دین نو دلتا ہم دا سلور مقاصد ذکر کرو اول نمبر انا اوحینا الیکا نوحا کما اوحینا الى نوح وی منگا وحی کوتا تا لکا سنگا چی نوح علیہ السلام دیو دا غن فراح و فقتا نور پیغمبرانو تا تو نبی علیہ السلام صداقت غدلتا بیان شو دویم نمبر انزلہو بعلمی صداقت دا کتاب اللہ وی ما پخپل علم سردان جل کرے دریم نمبر لیکن اللہ یشہد اللہ بیان کئی پخپل توحید باندی اس بات دا توحید و شرستا سلورم نمبر ایمان بالآخرت ان اللذین کفر و صدو عن سبیل اللہ تدغزین ایمان بالآخرت و ثابت شوم نو انزله بعلمه الله و ایمان نازل کړی دی د خپل علم سره دا کتاب شاهد دی او مشهود به هم دی دی کی گواہی د صاف نبوت باندې چې بالکل ته او سچ پیغمبر والملائکه یشهدون او ملائکه هغه هم اقرار کوي وکفا بالله شهیدا کافی دے اللہ تعالی گوا ان الذین کفروا بشکا کسان چغا انکار کئی دا توحید دا اللہ نا یا دا صداقت دا رسول اللہ نا وصد عن سبیل اللہ او بندی خلق دلاری دا اللہ نا دا اللہ دا کتاب نا خلق بندی قد ظلو دولالا بعیدا فتحقیق سرا دیو خطا شو بخطای لری سرا دا حقنا دیر لری خطا شو زکا چی دا لاری دا اللہ نا قلق بندی لار دا اللہ سشد سبیل اللہ دا دا قرآن نمهم دے دا قرآن نا قلق بندی نو دیو خطا شو بخطای لری سرا دا حقنا ان الذین کفروا بشکا گسان چی کافران دی اغی کفر کرده و ظلمو او ظلم کرده لم یکن اللہ نده اللہ تعالی لیغفر لهم چه دیو تبخن وکی ولا لیهدیهم سبیلا او نو ولا لیهدیهم طریقا نده اللہ تعالی چه دیو پس ملار روان کی حس کنهم اللہ تعالی دیو تدس ملار توفیق نور کئی ولی دے ظالم دے دے کافر دے دد کفر دا وجنا دد ظلم دا وجنا دا دمرا گمراہی تورسی دو چه دد ظلم دا وجنا دتا دا جہنم لار سی دشوا دے دا جنت دلارنا محروم شو دے دا قرآن نا محروم شو نو اللہ فرمائی وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا نَدِ اللَّهَ تَعَلَىٰ چِدِ رَوَنْكِ فَسَمَ الْعَرْبَانِ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمْ مَغَرِي وَلَارْدَ دَدَ فَارَشْتِ چَغَسِيدَ جَهَنَّمْ لَارْدَ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمْ مَغَرْ لَارْدَ جَهَنَّمْ دَامْ مخی اللہ ویلو چی حیسی و لارد لنشتے دادا پا کما باندی دی نو دادا پارا کما لارد اللہ و الا طریق جہنم لیکن اغلارد جہنم استثناء منقطع دا خالدین فیها ابدا ہمیشہ دا پارا بید پدی کی تل تل تلا دا نشتے دے چی دا بی وو رضی ابد وو رضی ابد ریا کال دو کالا یا لس کالا زر کالنا نا ابد الاباد دا پارا بی زکا دا قرآن نمنو دا اللہ حبیب نبی نمنو دا دا اللہ دا توحید نینکار کرنو خالدین فیها ابدا دے با ہمیشہ دا پارا بی دی کی ہمیشہ وکان ذالک علاللہ یسیرا او دے دا کار پا اللہ باندی دیر آسان اللہ تا سوک دا محاسبی والا نشت دے چی اللہ ولی تا دا کار وکو اللہ تا سوک رکاوٹ والا نشت دے بس تے کرا بلو بس تے بوئن بیا لیکن اللہ یشہدو لیکن اللہ تعالی گوائی کئی اللہ بیان کئی دخپل توحید یا بخپل توحید باندی بما انزل الیکا اوچی نازل کرش ویدے پتا باندی انزلہو بی علمی او نازل کرنے دی قرآن لرا سر دخپل علمنا یعنی وجود دا قرآن پا اعتبار دا قبل مضمون سرا فالصداقت سرا فقبل دے گوا لکن ورچ فقبل گوا دے فقبل وجود باندی دا قرآن دا پیغمبر دا نبوت دا فارا دے گوا دان ورچ دلیل لے دا فارا دا وجود دا نهار یعنی سنگش دا ورز رازی دا دا سوجنا زکچی رستن ور راکی جی دا غید وجنا دا ورز رنا شین قرآن بر حق کتاب دے و ایما دلیل و خیا دا یهودیان دا مشرکان کافران بوئی دلیل و خیام نو مونگا وای چی راوڑی کن دا دی قرآن پشان دی فاتو بی سورت من مثلی یو آیات خوراوڑا دا دی قرآن پشان دی نشی راوڑی استا سر جواب نشت دی نو بیا غلی کنا نو مونگا وایو چی دا قرآن بیان کئی چی زد اللہ یما ف محمد رسول اللہ را غلی یما او دے برحق کتاب دے لکا سور یاسین کی وی یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین وی خاما خات دلی گلی شونی علا سرات مستقیم پا غلارن غباندی لچاد تربنا تنزیل العزیز الرحیم نو دا قرآن گوائی کئی آوازونا کئی چیز دا اللہ یما او اللہ را لگلیم پا محمد رسول اللہ باندی صلی اللہ علیہ وسلم او بل حبر حق کتاب یما اللہ را لگلیم پا علم خاص پل سرا دا دا اللہ خصوصی علم مجموع دا لکا سور اعراف آیت نمبر 52 کی فرمائی وَلَقَدْ جِعْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ فعلم خاص سر اللہ ذرا لے گلے ما بل مانا داہم علماء کرام کیچے انزلہو بعلمی اللہ را لے گلے دے فالقرآن بعلمی فنگرانی اقبلی سرا فاقبل نگرانی سر را لے گلے دے ذکر دا علم دے قمراتری نگرانی دا لگروح المانی وی لکیچ عالم بیہی اے رقیب بیہی دے دوانو مانو سرا دے دوانو مانو سرا دا قرآن مدح وشوا دا قرآن تاریخ وشو خوش کلے تر سیاق و دا سبق سرا ولیے لکم اخینی مضمون سرا نو دا غی سرا چی اللہ را لے گلے دے دا قرآن بی علمی ہی فقفل علم سرا فلیاقت دا پیغمبر باندی فا استعداد دا پیغمبر باندی فا حق داری دا پیغمبر باندی او اللہ تا پتوا چی دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مستحق دا دی کتاب دے لکہ یو سرے بلچا تا مانت ورکی نو تب ورطوے چی دا تا دل ولی ورکاوی ما تا پتا دا چی دا سرے امانت دار دے زکا ول دا مانت ورکو ما نو دی وجن اللہ وی ما تا پتا دا چی عالم بی انکا اہل الانزالی چی دا محمد دا بلکل حق دے دا دی کتاب مستحق دے زکا پتا بندی مارا ولی گوم نو لیکن اللہ لیکن اللہ تعالی یشہدو بیان کئی بما انزل الیکا چی نازل کرشن ریتا تا اے محبوبا انزلو بعلمی او نازل کئی دے پفر نگرانی سرا والملائکتو یشہدون او ملائکی ہم گوائی ورکی اقرار کئی وکفا باللہ شہیدا دا اچھا بیان کول تاجت نشتی اللہ وی پرد زما گوائی ان اللذین کفر فرو بشکا کسان چه انکار کئی و صدو عن سبیل اللہ او بندی خلق دلاری دلانا قد دلو دلالم بائیدا قطع فیق سرا دے گمراہ شوبا گمراہ لری سرا دا حقنا ان اللذین کفرو بشکا کسان چه کافران دی و ظلمو او دیو ظلم کرے دے لم یکن اللہ ظلم سی شے دے چی دلال توحید تے شاور گر زول لیدا دا اللہ قرآن پری قید دا غٹ ظالم دے بلچا تسن شویل اقبل زان باندے ظلم کئی لم یکن اللہ ندے اللہ تعالی لیغفر لهم چی دت بخنو کی ولا لیہدیہم طریقا او ندے چی دے روان کی پس ملار باندی اللہ طریقا جہنم مگر لار دا جہنم خالدین فیا ہمیشہ دا پارا بیدے بدی کیا بدل ہمیشہ وکان ذالک علی اللہ یسیرا او دے دا کار فلا باندی دیر آسان